Mercedes.me lub na stronie mercedes-benz.pl. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 30 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zeblewski. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włuchy zatrzymany za korupcję padł na gorącym uczynku. Przez otwarte okno mężczyzna z drugiego auta wrzucał mu pakunek pieniędzy. Jest areszt dla podejrzanego o spowodowanie tragicznego pożaru w Inowrocławiu. Mężczyzna musiał wytrzeźwieć przed przesłuchaniem. Transport tygrysów na polsko-białoruskim przejściu w Koroszczynie. Zwierzęta są w opłakanym stanie. Na gorącym uczynku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza warszawskiej dzielnicy Włoch Artura W. i dewelopera Sabriego B. Biznesmen wręczał samorządowcowi 200 tysięcy złotych łapówki w zamian za korzystną decyzję dotyczącą warunków zabudowy. Burmistrz podjeżdża włoskim samochodem sportowym. Przez otwarte okno mężczyzna z drugiego auta wrzuca mu pakunek pieniędzy. To nie scena z filmu o włoskiej mafii, a prawdziwy opis wręczenia łapówki burmistrzowi warszawskiej dzielnicy Włoch Arturowi W. przez dewelopera Sabriego B. Złapani na gorącym uczynku, mówi rzecznik CBA Temistokles-Brodowski. Samorządowiec przyjął pieniądze od znanego warszawskiego dewelopera. Czy 200 tysięcy łapówki było kolejną transzą na spłatę wartego kilkaset tysięcy złotych auta? Tego nie wiemy. Wiadomo, że deweloper miał po raz kolejny przekazywać pieniądze, które miały mu zapewnić odpowiednie decyzje dotyczące warunków zabudowy. Radni PiS już domagają się odwołania burmistrza, mówi radny Christian Młynarek. Aby osoba, która została złapana na gorącym uczynku, nie pełniła dłużej funkcji burmistrza. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski już skierował wniosek o odwołanie Artura W. Jest też zawieszony w partii, mówi lider stołecznej platformy Marcin Kierwiński. Do czasu wyjaśnienia sprawy. Prokuratura już wszczęła postępowanie i analizuje materiały przekazane przez CBA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na dwa miesiące trafi do aresztu 61-latek podejrzany o nieumyślne spowodowanie pożaru kamienicy w Inowrocławiu. Zginęła w nim kobieta i jej trzy córki. Mężczyzna był sąsiadem ofiar. Prokurator przedstawił mu zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, którego skutkiem była śmierć czterech osób. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. Przesłuchanie było możliwe dopiero wczoraj po południu, bo 61-latek musiał wytrzeźwieć. W chwili zatrzymania miał 3 promile alkoholu. Z mieszkańcami kamienicy spotkał się prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza. Zapowiedział konkretną pomoc dla poszkodowanych. Chcą bardzo szybko powrócić. Ja oferowałem im mieszkania w innych lokalizacjach. Powiedzieli, że to jest tylko możliwe, panie prezydencie, my chcemy powrócić do siebie. Czy będziemy mieli środki finansowe? Powiedziałem, że mamy środki finansowe, mamy przeznaczoną pulę taką na nagłe wydatki tego typu środków finansowych i zapłacimy za ten remont. O tym, kiedy i czy w ogóle lokatorzy kamienicy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, zdecydują wyniki ekspertyzy budowlanej. W tragicznym stanie jest 9 tygrysów, które od kilku dni przetrzymywane są na polsko-białoruskiej granicy w Koroszczynie. Wczoraj wieczorem, aby ocenić stan zdrowia zwierząt oraz udzielić im schronienia, na miejsce przyjechali pracownicy zoo z Poznania. Lekarz weterynarii nie miał żadnych wątpliwości, że tygrysom dzieje się krzywda. Jedno zwierzę padło, mówi rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła. Zarówno te, które są jeszcze na ciężarówce, żywe w klatkach, są potwornie wyniszczone, potwornie wychudzone, oblepione odchodami. Smród jest straszliwy. Zwierzęta są w widoczny sposób bardzo poranione. Dokonał też lekarz oględzin i otrzymaliśmy krótki film wideo z oględzin zwłok tego tygrysa, który padł i nie żyje. On jest cały poraniony, cały poodzierany. Stało się tak na skutek, on po prostu próbował się wydostać. Zwierzęta przewożone w klatkach w ciężarówce wyruszyły tydzień temu z Włoch do Rosji. Transport utknął na polsko-białoruskiej granicy z powodu braku dokumentów weterynaryjnych. Tysiące ludzi wzięły udział w akcji poświęconej pamięci ofiar stalinowskich represji w Moskwie. Na Łubiance obok siedziby FSB, dawniej KGB, odczytywano nazwiska i daty śmierci osób zgładzonych przez sowieckich oprawców. Przez cały dzień obok kamienia sołowieckiego symbolizującego ofiary NKWD ustawiali się ludzie chcący przeczytać do mikrofonu imiona i nazwiska osób zamordowanych przez stalinowskich siepaczy. 40 lat. 33 года. Rozstrzelani w 1941 roku. Спасибо мемориалу. Dziękujemy memoriałowi, dziękujemy wszystkim stojącym tu ludziom. Dopóki pamiętamy o ofiarach politycznego terroru, dopóty żyją ci ludzie w naszej pamięci. Wieczna pamięć. Na liście ofiar stalinowskich zbrodniarzy są także Polacy. Historycy Stowarzyszenia Memoriał przypominają, że w ramach zbrodniczej operacji antypolskiej zamordowano trafiono strzałem w tył głowy ponad 111 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec wypadek niewielkiego samolotu w Nowym Jorku. Maszyna spadła na dach jednego z domów na przedmieściach miasta w stanie New Jersey. Nie żyje pilot. Katastrofa wywołała eksplozję. W płomieniach stanęły dwa domy. Cessna spadła nieopodal szkoły podstawowej pełnej uczniów, ale żadnemu z nich nic się nie stało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Janka Łucki. Nie było większych niespodzianek w 1/16 finału Pucharu Polski. Najwięcej emocji było w Bytowie, gdzie drugoligowa Bytowia do 73 minuty wygrywała z Krakowią 2-1. Pasy doprowadziły jednak do remisu w 89 minucie, a w dogrywce Dawid Jabłoński zdobył bramkę na wagę awansu. Trener Krakowi Michał Probierz po meczu powiedział. W pierwszej połowie nas nie było, no także praktycznie do bramki to widać było, że wielu zawodników, którzy byli zmiennikami, nie do końca tak się prezentowali jak trzeba i no to też jest odpowiedź dla mnie i to bardzo czasami w piłce trzeba być surowym i po to takie mecze są, a dla nas najważniejsze jest, że przeszliśmy dalej, a takim chyba najważniejszym punktem tego wszystkiego jest to, że Krakowia zazwyczaj takie mecze przegrywała i to jest to, że się udało wygrać i jesteśmy w następnej rundzie. A w innych spotkaniach Błękitni i Stargard wygrali z Sandecją Nowy Sącz, Radomiak Radom przegrał z GKS-em Tychy, rekord Bielsko-Biała uległ Górnikowi Łęczna, Lech Poznań pokonał Resowie Rzeszów, Zagłębie Lubin nie dało szans Tilonowi Gorzów, Miedź Legnica wygrała z GKS-em Jastrzębie, a ŁKS Łódź z Górnikiem Zabrze. Grano też za granicą, Bayern Monachium grał w drugiej rundzie Pucharu Niemiec z Bochum, drugoligowiec wygrywał do 83 minuty 1-0, ale ostatecznie przegrał 1-2. Robert Lewandowski wszedł na boisko w drugiej połowie. W koszykarskiej lidze mistrzów polski Cukier Toruń przegrał z Apoelem Holon 105-122, a Anwil Włocławek wygrał z Po Orte 95-87. Dla Anwilu to pierwszy triumf w tegorocznych rozgrywkach. Kolejne doniesienia ze świata Formuły 1. Francuskie media informują, że Robert Kubica prowadzi rozmowy z Alfą Romeo i niewykluczone, że w przyszłym roku Polak pojedzie w barwach właśnie tego teamu. Alfa to zespół z siedzibą w Hinwil w Szwajcarii, a tamtejszą fabrykę Kubica zna bardzo dobrze z okresów startów w BMW Sauber. Do tej pory nasz kierowca był łączony z pracą w zespołach Haas i Racing Point w sezonie 2020. I na koniec Stany Zjednoczone i jedna z najstarszych lig na świecie, czyli Liga Baseballowa. W wielkim finale Houston Astros grają z Washington Nationals w rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 3-3. O wszystkim zadecyduje więc mecz numer 7. To spotkanie jutro, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam więcej informacji m.in. zza oceanu. Sponsorem audycji jest Colfarm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami rozpogodzenia, miejscami także na północy, wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu, na Suwalszczyźnie możliwe opady krupy śnieżnej, no i jeszcze mgły rano ograniczające widzialność do 200 metrów, proszę na to uważać. 4 stopnie w Zakopanem, 5 w Suwałkach, 6 w Jeleniej Górze, Białymstoku i Łodzi, 7 w Przemyślu, Rzeszowie, Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Kielcach, Lublinie, Gorzowie, Poznaniu i Olsztynie, 8 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, w Szczecinie najcieplej 9. W Łodzi dziś będzie 6 stopni, choć wieczorem może być dużo, dużo więcej, bo tam zdaje się, widzę flagi. Jadę. Jadę. Jedziesz? Jadę. Uważaj na siebie. Sponsorem audycji jest Colfarm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak brzmi najnowsza promocja Toyoty? Za ile? Szok! Nie do wiary. Jeszcze jak! Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek.

Bruce Springsteen. A redaktor, widzę, zachwycony tym, co dzieje się za oknem. No tak. Dlaczegoż? No bo człowiek wstaje. No tak. I już jest jasno. Niespodziewanie. Tak nagle. Po prostu wstaję i sobie myślę, czy ja aby nie jestem spóźniony. Nie. 15,5 minuty po siódmej. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Takie pół minuty wcześniej pan mógł być. To przepraszam. Nie, bo się zachwyciłem takim już późnym wschodem słońca. Jak pan Słowik, stając. Prawda? Że było coś tam, ale on chyba coś źle skończył. Dobrze skończył. Nic tam, wszystko dobrze się skończyło, ale nieważne. Nie o tym. Dobrze, ale też o zwierzętach. Mhm, bo pan Łukasz z Bielska-Białej przysłał pytanie od swojej córki lat 3,5. Dobrze. Nina zadaje kluczowe pytanie. To jest naprawdę, szczególnie przed Wigilią. To jest naprawdę bardzo ważne pytanie. Czy ryby piją wodę? Tak. To znaczy, w sensie, co to znaczy piją? Czy potrzebują wody do funkcjonowania? Tak, potrzebują. Tak samo jak wszystkie organizmy żywe na Ziemi potrzebują, bo woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem i rozpuszcza zarówno i pozwala, dostarcza, czy dzięki wodzie do każdej pojedynczej komóreczki w naszym ciele może być dostarczona energia w postaci różnych związków, ale też jak te związki zostaną przepalone, przepracowane na poziomie komórkowym, czyli w skrócie jak zostanie w komórce coś, co nie powinno zostać i powinno zostać wyrzucone, to dzięki wodzie to jest usuwane. Więc i w tym sensie piją wodę, że wody potrzebują, ale nie wszystkie muszą pić, nie wszystkie ryby muszą pić w takim sensie, jak my pijemy, czyli że połykają. Niektóre nie muszą tego robić. I nie muszą tego robić ryby słodkowodne. W ogóle tego nie muszą robić, dlatego że woda do ich ciał wchodzi, że tak to ujmę, sama. Jak na zewnątrz woda jest słodka, a we wnętrzu ryby jest lekko słonawo, to dzięki zjawisku osmozy, czyli przenikania, czy przechodzenia błony przez wody, na przykład przez błonę, gdy z jednej strony stężenie soli jest większe, a z drugiej mniejsze, to tam, gdzie jest mniejsze, zawsze przeniknie ta woda do miejsca, gdzie jest większe, po to, żeby się te stężenia wyrównały. No więc ryby słodkowodne z tego korzystają, z tego zjawiska. Choć mam taką tezę, że nie mają świadomości osmozy i nie znają tego zjawiska w sensie fizycznym. Jednak nie rozmawiają o tym jakoś szczególnie. Moim zdaniem o tym nie rozmawiają. Moim zdaniem mają pilniejsze tematy. W każdym razie przez skórę, przez skrzela woda, tak powiem, wchodzi do nich sama. Nie muszą pić tej wody. Natomiast ryby słonowodne jak najbardziej muszą, bo u nich raczej następuje zjawisko zgoła odwrotne. Znaczy na zewnątrz jest bardziej słono niż wewnątrz. W efekcie, gdyby nic nie robiły, to raczej by się wysuszały. Więc muszą tę wodę pić po to, żeby się nawodnić. O. To bardzo ciekawe. Wszystkie piją po prostu. I one piją tę słoną, żeby do tej słony. Piją tę słoną, mają mechanizmy, dzięki którym potrafią nadmiar soli czy nadmiaru soli się pozbyć i korzystają z tej wody, tak jak wszyscy. No. Droga Nino. Tak, tak. Tak właśnie się mają te sprawy. Czyli tak, odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak, ryby piją wodę. Dziękuję panie doktorze. Ja też bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dalej się zachwycam. Widzisz ten komin, jaki on jest ładnie oświetlony? Światłocień jest powalający. Tak. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. 19,5 minuty po siódmej. To co? Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można. Na grzyby w aromatów pełen las. Na grzyby przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, wściekły, słuchaj. Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika, bo gdyby łyk większy, to na lwy by. No, dlaczego nie? Na lwy by, na gorący czarny ląd, na lwy by. Gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycja. Na lwy by. Patrzysz, sam jest, więc go trach. Na lwy by. A tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew szuka trupią. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo... Na ryby. Na ryby. Może na grzyby? Może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, a. Tak, tak, na grzyby, na grzyby. Jakie ja mam teraz słuchawki założyć, proszę pana? Zepsujesz jedno albo drugie. Tak nie może być. Jakie to szczęście, że państwo tego nie widzą. Projekt Tata. Jesteś Asterixem czy Obelixem? No to chyba jest jasne, prawda? Że a dziś... nie, ten z tymi to jest Asterix. Dziś na galowo. Pewnie trudno w to uwierzyć. Ja państwu powiem, on sobie nałożył na głowę takie coś, że miał takie skrzydełka nad uszami. Hełm taki, proszę pana, jakby, no. Trudno uwierzyć, ale Asterixowi stuknęło 60 lat. Dzielny Gal wraz z towarzyszami bawi już kilka pokoleń. Przede mną leży pierwszy album z jubileuszowym takim wydaniu, z 60-tką, historią powstania. Leży. Nie, to jest ten album, a, proszę pana. To teraz przede mną. Z historią powstania także serii stworzonej przez René Gościnnego i Alberta Uderzo w 1959 roku. Ciekawostki, zdjęcia czy skany archiwalnych wydań w polskich, francuskich także. Objaśnienia i smaczki, a propos, magiczny wywar dający tą siłę, miał się pojawić tylko w pierwszym tomie, ale był tak udany, że go zachowaliśmy, tłumaczy autor scenariusza i też można o tym przeczytać. Nie wiem, czy najwierniejsi fani Asterixa pamiętają, że już na drugim rysunku pierwszego tomu, jak otworzysz, pojawia się wspomnienie wodza Arwernów, który musiał złożyć broń u stóp Cezara. Mówię o tym dlatego, że dziś, po 60 latach, następcy autorów w swoim czwartym, a 38 z kolei tomie Asterixa wprowadzają do wioski powiew świeżej energii i dawkę adrenaliny. Kto to taki? La fille de Vincent Gétorix. Czyli córka Vercingétorixa. Adrenalina właśnie. Donc l'idée c'était de d'utiliser plutôt la fille. Użyliśmy wymyślonej córki postaci historycznej, żeby nie musieć się odnosić do samego Vercingétorixa, a z kolei imię bohaterki, Adrenalina, miało oddawać jej charakter, czyli trochę takiej zbuntowanej nastolatki, ale jednocześnie nastolatki, na której barkach ciąży bardzo duże brzemię i bardzo duży ciężar. Sur les épaules, son héritage, disons, est très lourd. Opowiada Jean-Yves Ferry, scenarzysta, a ilustrator Didier Conrad tłumaczy, jak Adrenalinę rysował. Od scenarzysty miałem już taki generalny pomysł, jak powinna wyglądać Adrenalina. Miała być szczupła, miała mieć taką burzę włosów, ale miała być też jednocześnie córką króla. Więc postanowiłem, żeby jej włosy były zaplecione w takie warkocze, które mają przypominać koronę. Mamy też na końcu ten koński ogon, który w ogóle jest bardzo dynamiczny. I pokazaliśmy tutaj dziewczynę, która jest ubrana jak gotka, więc jej ubrania musiały być czarne. Tutaj nie miałem wielkiego wyboru. I pokazaliśmy też dziewczynkę, nastolatkę jeszcze nie do końca uformowaną, która dopiero co zaczęła dorastać. Pokazaliśmy jej taką ładną, spokojną twarz, rude włosy, ale sam proces, muszę powiedzieć, był całkiem szybki. Taka jest ta bohaterka, która sporo, oj, sporo namiesza w wiosce Galów, ubrana jak gotka na czarno i ma torkwes po swoim ojcu, który wygląda jak słuchawki. Tak. Bezprzewodowe to jest takie nawiązanie do współczesności, bo tutaj o to chodziło autorom. Zbuntowana nastolatka z jej problemami typowymi dla nastolatek i nastolatków, z pewnością przysporzy nowych fanów, a przede wszystkim fanki komiksu. Nie będę psuć zabawy, nie powiem, o co gra Adrenalina, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał autorów, skąd taki charakter. No w komiksie wiadomo, po ojcu, ale w rzeczywistości, jak mówi Ferry, było znacznie mniej różowo. Le personnage historique, il faut dire qu'on sait pas du tout s'il avait une fille. Nie wiemy dokładnie, czy w historii rzeczywiście Vercingetorix miał córkę, ale wiemy na przykład, że podczas oblężenia Alezji poświęcił kobietę i dziecko. I to już jest fakt historyczny, więc ciężko stwierdzić, czy byłby dobrym ojcem. No i ten wątek zostawmy. Tym bardziej, że dziewczyna broni się sama, to znaczy z pomocą i zgodnie z nurtem silnych kobiecych postaci, aż prosi się o ekranizację. Ale o tym na razie cicho sza, więc dziś warto się dać wciągnąć historii komiksowej i znów tu do ojców mrugam okiem na chwilę być chłopcem pochylonym nad taką kolorową książką. Pierwszy i ostatni tom dają też okazję do porównań. Zabawy naprawdę sporo. Jean-Yves Ferry i Didier Conrad gościli nad Wisłą przedwczoraj. A czy byłaby szansa, żeby zagościli tu w przyszłości, choć de facto w przeszłości, Asterix i Obelix? Polska jako taka nie istniała w czasach Asterixa, ale oczywiście możemy tutaj mówić o wizycie u plemion słowiańskich. Jakimś tutaj problemem byłaby ewentualna odległość. Prawdopodobnie moglibyśmy zaprowadzić Galów na tereny Polski, może na granicę rosyjską, ale raczej nie dalej. W sumie to był taki pomysł na może kolejne zeszyty. No zaśmiali się, więc jest chyba potencjał w tym pomyśle. Gdyby tak się stało, to proszę pamiętać o mnie, cichym inspiratorze kolejnego tomu. Być może na tereny prasłowian Asterix i Obelix się wybiorą. A tak przy okazji Jean-Yves Ferry, czyli obecny scenarzysta, jest równolatkiem Asterixa. Sympatyczni panowie, bardzo miło się rozmawiało. Dodam tylko, że tłumaczyła Katarzyna Grzyb. Tak sobie przeglądam ten odcinek. Tak widzę, że sobie tak przeglądasz. I trafiłem na taki dymek, żebyś... Asterix mówi do Obelixa, żeby się dowiedzieć, wmieszaj się dyskretnie w grupę. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Daria Zawiałów, pierwsze miejsce na liście. Hej, hej, hej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W sprawie Asterixa i Obelixa w Polsce. Tak się składa, że akurat wtedy Słowian to trzeba byłoby szukać nad Wałgą, a to mieszkali Germanie, Wandalowie. Nie wiem, czy chcieliby ich odwiedzić. 2273 to nasz numer telefonu. Jeszcze mąż. Rzadko się zdarza, że razem z moją żoną na dwa samochody jedziemy do pracy i chciałem ją z tego miejsca bardzo pozdrowić, bo wiem, że również słucha Trójki. I jeszcze raz pogratulować egzaminu specjalizacyjnego, który zdała niedawno. Kocham cię, Madziu. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC, nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 5 listopada specjalna sesja Rady Stołecznej dzielnicy Włochy w sprawie odwołania burmistrza. Artur W. został wczoraj złapany na przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali go w garażu, kiedy próbował ukryć pieniądze. Chwilę wcześniej właściciel jednej z firm deweloperskich wrzucił gotówkę przez uchylone okno do Maserati burmistrza i odjechał. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Artur W. jest burmistrzem Włoch od listopada. Wcześniej był zastępcą burmistrza Bielan. Po zatrzymaniu został zawieszony w członkostwie w Koalicji Obywatelskiej. 12 grudnia przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii. Tak zdecydowali posłowie Izby Gmin. Teraz decyzja należy do Izby Lordów. Wybory mają przełamać brexitowy impas w brytyjskim parlamencie. Wcześniej premier Boris Johnson trzykrotnie prosił posłów o rozwiązanie parlamentu. Dopiero za czwartym razem w wieczornym głosowaniu za wcześniejszymi wyborami było 438 posłów przeciw 20. Karambol na moście wiślanym w Sadach na trasie S7 w kierunku Warszawy. Przed godziną zderzyło się 7 samochodów. Jezdnia jest zablokowana. Według informacji policji korek na tej trasie ma już około 5 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać do 10, a pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Patryk, ty już wyszka. Pierwsze samoloty z lotniska w Radomiu odlecą rok później niż zakładano, czyli wiosną 2022 roku, poinformowało przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Wyjaśniono, że jest to związane z problemami dotyczącymi przetargu na budowę nowego terminala. Boom w produkcji energii elektrycznej ze słońca. Powołując się na dane Instytutu Energetyki Odnawialnej, Puls Biznesu informuje, że wydano więcej pozwoleń budowy dla projektów fotowoltaicznych niż wynosi łączna moc projektów już funkcjonujących. Gazeta ocenia przy okazji, że o ile fotowoltaika rozkwita, to wiatraki dopiero wychodzą z trudnej sytuacji i daleko im jeszcze do słonecznej przyszłości. Bloomsbury, wydawca książek o przygodach Harry'ego Pottera, stał się ofiarą wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Z dnia na dzień ceny jego książek zdrożały o 15%, informuje serwis BBC. Książki wydawnictwa na rynek amerykański są drukowane w Chinach. Natychmiastowa podwyżka to efekt wprowadzenia przez te kraje wzajemnych ceł handlowych. Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła niewielkie wahania głównych indeksów, a na koniec dnia zanotowały one minimalne spadki. S&P 500 utrzymał się blisko ustanowionego dzień wcześniej historycznego szczytu. Na warszawskim parkiecie przeważały wzrosty. W gronie kluczowych spółek najsilniej poszły w górę Orange, Lotos i KGHM. WIG 20 zyskał 0,7%, indeks WIG 0,5% na plusie. U pana redaktora dzisiaj od rana o nóżkach i stópkach, jeśli się dobrze zorientowałem. Mieliśmy taki wątek. W ekonomii też będzie o stopach, proszę pana, mówi Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Uwaga inwestorów będzie dzisiaj skierowana za ocean. Poznamy dane na temat amerykańskiego PKB, rynku pracy, inflacji, konsumpcji, a wieczorem na deser decyzję banku centralnego dotyczącą stóp procentowych. Koszt pieniądza dolarowego ma ogromny wpływ na procesy gospodarcze i rynki finansowe nie tylko w USA, ale praktycznie na całym świecie. Rezerwa Federalna już dwukrotnie w tym roku cięła stopy i prawdopodobnie dokona kolejnego ruchu w dół o ćwiartkę procenta do poziomu 1,3. To i tak więcej niż w strefie euro, gdzie stawka referencyjna od ponad 3 lat wynosi okrągłe 0. Czyli stópki będą cięte, proszę pana, i to rzeczywiście stópki, bo jak słyszeliśmy, w tej chwili wynoszą góra 2%. To jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,84, funt 4,94, a frank szwajcarski po 3,86 zł. Ekonomia w Trójce wraca za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Środę zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami rozpogodzenia, miejscami także na północy, na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu, na Suwalszczyźnie możliwe opady krupy śnieżnej, rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 5 do 9 stopni, na Podhalu około 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

a mogłeś mieć swój diament. Przysięgę jak sakrament. Stanęliśmy przed ołtarzem, zapatrzeni w nasze twarze. Oszukałem cię, oszukałeś mnie. Ty nie ufasz już nikomu, ja zdradzałem pokryjomu. Przestaliśmy razem być. Powiedz, czy tego chciałeś? Błąkać się po lądach mroku, złego ducha czuć. Powiedz, czy twoja mądrość drogowskazem moim może być do końca już. O, wybaczać nie jest łatwo. O, lecz miłość niesie światło. Stańmy więc przed sobą razem, zapatrzeni w nasze twarze. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie. Tak jak kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś. La la la la la. Stańmy więc przed sobą razem, zapatrzeni w nasze twarze. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie. Kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś. Dzieje grzechu. Anna Maria Jopek i Monik Staszczyk, a także Piotr Mec. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Za 16,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. No i niemożliwe stało się możliwe. Pasażer wygrał ze spółką przewozową. Tymon Radzik, współpracownik byłej minister cyfryzacji Anny Strażyńskiej, czekał kilkanaście minut na autobus. Wreszcie spóźniony zamówił taksówkę. Kosztami przejazdu chciał obciążyć przewoźnika. Sprawa trafiła do sądu. No i po dwóch latach wygrał. Jakub Dybalski z portalu transportpubliczny.pl uważa, że to przełomowa sprawa. Pierwszy raz słyszę o takim wyroku, który dotyczy spóźnienia w komunikacji miejskiej. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Przypadek jest skrajny, bo nie mówimy o spóźnieniu tam 2-5-minutowym, tylko kilkudziesięciominutowym, przy którym nie było żadnego pojazdu, więc sytuacja jest jednak nietypowa. Natomiast jeżeli ten wyrok się utrzyma, nie przesądzałbym, no to troszkę to zmieni sytuację, a przede wszystkim zmieni podejście do tego rodzaju usługi. To dobrze, że ktoś wytoczył przewoźnikowi taką sprawę i tym lepiej, że ją wygrał. Michał Płociński, Rzeczpospolita. Jeżeli nie będzie żadnej presji na przewoźników, na miasta, czyli na zarządcę transportu, to nikt nie będzie nic z tym robił. To wszyscy będą mówili, a systemowo to jest źle rozwiązane, nie da się. A w ten sposób, kiedy przewoźnicy zaczną płacić kary, ktoś wreszcie podejdzie do tego poważnie i zrozumie, że od tego, czy autobusy będą jeździły regularnie, zależy tak naprawdę przyszłość naszych miast. Praktycznie na każdym kroku wyniku zawieramy jakąś umowę albo ją realizujemy. Piotr Kosacki, radca prawny. Jedną z takich umów jest umowa przewozu. Ja umawiam się z zakładem transportu drogowego, czy też taksówkarzy, czy też z jakimś innym przewoźnikiem, że on dowiezie mnie z punktu A do punktu B w określonym czasie i z określonym wynagrodzeniem. Ja, jako pasażer, mam obowiązek jeden podstawowy, kupić bilet. Jeżeli przewoźnik umawia się ze mną, że zgodnie z układem jazdy o godzinie 7:30 przyjedzie po mnie i zabierze mnie z przystanku, a nie przyjeżdża, to znaczy, że nie wykonał umowy, prawda? Pamiętajmy, że to nie jest tak, że przewoźnicy jeżdżą jak chcą. Te usługi przewozowe są zamawiane przez miasto, które określa rozkłady według tego, co jest na danych trasach konieczne i według tego, jak te potrzeby transportowe się zmieniają i podpisuje umowy z przewoźnikami, którzy zobowiązują się do jeżdżenia według tych rozkładów. Jeżeli oni według tych rozkładów nie jeżdżą, czyli zaliczają spóźnienia albo nawet czasem przyjeżdżają przed czasem, to ZTM nalicza im kary za takie działania. Więc to nie jest tak, że każdy przewoźnik jeździ jak chce. Musimy się zastanowić, na ile on ponosi za to winę, a na ile są okoliczności jakby kompletnie od niego niezależne. Typu, nie wiem, korki na ulicy, wynikające opóźnienie i tak dalej, i tak dalej. Też musimy bazować na tak zwanym zdrowym rozsądku, na doświadczeniu życiowym. Żeby autobusy jeździły w miarę regularnie, żeby człowiek mógł ufać komunikacji, no to potrzebne jest współdziałanie państwa, samorządu i oczywiście firm komunikacyjnych. Trzeba zmieniać organizację ruchu, trzeba tworzyć buspasy, dostosowywać miasto do potrzeb tak zwanego zbiorkomu, do potrzeb rowerzystów, do potrzeb komunikacji miejskiej. Trzeba tworzyć duże węzły przesiadkowe z metra, pociągu do autobusów i tramwajów. To nie o to chodzi, żeby było więcej autobusów, tylko chodzi o to, żeby infrastruktura miejska bardziej odpowiadała do współczesnych wyzwań. To autobus ma mieć pierwszeństwo przed prywatnym samochodem. Albo skończymy w mieście pełnym smogu, korków, wypadków, albo dostosujemy jakoś to miasto do wyzwań XXI wieku. Tymon Radzik otrzymał 80 zł odszkodowania. Może to niewiele, ale jak podkreślają eksperci, chodzi przecież o wymiar symboliczny. Sprawą zainteresowała się Justyna Grabasz. Tu Trójka, audycja poranna za 12, a jeszcze za 13 minut będzie 8. Mam zbyt wiele miejsca w łóżku, wanna stoi pusta, już się ze mną trzęsą zimna, kołdra i poduszka, kogo zagram sobą. Co po mnie zostanie, nie wiem którą pójdę drogą. Śmierci na spotkanie, ratunku, pomocy, pomocy. Wreszcie to powiem wprost, ratunku, pomocy, pomocy. Wiem, że jest mi nie po drodze z jakimkolwiek stadem, gdzieś pod sercem czuję kolec, kiedy mi zarzucasz zdradę. Spadły plagi na to plemię, już tu taki mamy klimat, znowu wcześniej przyjdzie jesień, a po zimie zima. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy, czas już z tym zrobić coś. Ratunku, pomocy, pomocy, krzyczę na cały głos. Widzę kot ćwiczę na bejsbolach. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy. Wreszcie to powiem wprost. Ratunku, pomocy, pomocy. Amortyzuję cios. Pomocy. Pijama porno. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Z tą pijamą porno to pan trochę trafił, ale to za moment, jeśli pan pozwoli. A tak jeszcze w sprawie Asterixa sobie pomyślałem, nie wiem czy pamięta pan, to chyba była misja Kleopatra, odcinek i myślę tu o ekranizacji. I tam był taki żart, proszę pana, który wtedy strasznie mnie śmieszył, a dziś, mimo że to było tak niedawno i dotyczyło w zasadzie telefonii komórkowej, nikt by go już nie zrozumiał. Tak, jest tam taki. Chodziło o markę Idea, której już nie ma na rynku przecież. I tam bohater... Padło coś tam, tracisz zasięg. Idea coś ci przerywa. Tak, chyba. To było znakomite, a jak to szybko wszystko minęło, jak te i brandy i te historie szybko mijają. Jak wynaleźli windę? Ha, no proszę pana. Było dobre. No dobrze, teraz utwór, nie że a propos, bo oddzielamy to trochę od polityki, ale tylko trochę. Jutro pod młotek trafi rzadko zmieniające właściciela pierwsze wydanie winylowego singla zespołu Sex Pistols, God Save the Queen właśnie. To piosenka ważna sama w sobie, ale doniosłość wydarzenia polega na tym, że istnieje ledwie, według różnych źródeł, 9 lub 10 kopii tego wydawnictwa. Nakład został wytłoczony, a następnie niemal w całości zniszczony przez wytwórnię A&M, zanim Sex Pistols podpisali kontrakt z Virgin. Według magazynu Record Collector to najdroższa kolekcjonerska płyta na świecie. Do tej pory najwięcej zapłacił za swój egzemplarz Marshall Peters, który w 2006 roku wysupał 13 tysięcy funtów. A tak a propos, w ogóle jeszcze nie z dziedziny muzyki, nie wiem czy pan wie, że mamy najdroższe polskie dzieło sztuki. Ponad 8 milionów. Magdaleny Abakanowicz, Kaminanto. Kobieta na czele tego rankingu, to też może niektórych zaskakiwać, a pokonała Wojciecha Fangora. Pracę za 4, niecałe 5 milionów. Tak to się wszystko szybko zmienia. No dobrze, to teraz właśnie rzecz, o którą troszkę zahaczyłem na początku, o bardzo kontrowersyjnej piosence, szczególnie w ostatnim roku. Choć sam utwór liczy sobie 75 lat, tekst świątecznego przeboju Baby It's Cold Outside oskarżono o to, że nakłania kobietę do zostania na noc w domu mężczyzny, mimo że ona sama mówi, że powinna już iść. O tym już wspominaliśmy, ale wersję na nowe czasy ponoć przygotował już John Legend, który w duecie z Kelly Clarkson zamiast "Powiedz, co jest w tym drinku? Nie ma żadnej taksówki, którą można by wziąć", zaśpiewa "Co powiedzą moi przyjaciele? Myślę, że będą się radować. Jeśli wypiję jeszcze jednego drinka, to twoje ciało i twój wybór". Tak to się wszystko pozmienia. Taka wersja znajdzie się na okolicznościowej płycie zatytułowanej A Legendary Christmas. No ciekawe, czy ta wersja też kiedyś zmieni swój styl, swoją formę i właściwie treść. No ale to wszystko przed nami, a my historię zilustrowaliśmy taką impresją, też zatytułowaną Baby It's Cold Outside, z takiej zimowej kolekcji największych jazzowych standardów. Pięknie to brzmi, już zapowiada to, co będzie się działo w sklepach niebawem. Ale to dobrze. Chyba już. Widziałem ostatnio w sklepie, pan wykładał karteczki.